بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan qodobada caawa barnaamijka aad ku maqleysaan waxaa ka mid a dagaalo culus oo caawa ka dhacay magaalada Kismaayo iyo tuulada Qooqaani ee gobolka Jubada Hoose dagaaladaasi goormay bilowdeen yaana lagu qaaday warbixin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa caawa qodobada sidoo kale aan idinkugu hayo waxaa ka mid a muqdisho oo qaraxyo laga soo sheegayo yaa lagula eegta halkaasi goobahayna ka dhaceen iyana waad dhegaysan doontaan xaaladda dalka masar weli waa alowsahal dibadbaxyo ayaa soconaya dadku waxay dalbanayaan mursi in la sii daayo caawa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sheekh cali xaaji oo ku sugan dalka masar gaar ahaan qaahira oo caawa idaacadda Al-Furqaan kala hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalka Masar isbeddelka ku dhacay ururka Ikhwaanul Muslimiin dimuqraadiyadda ay doorteen waxa ay ku dhaxleen iyo arrimo kale oo xiise gaar huwan ayuu sheekhu Izzul Istaag iyo Falanqeynba uu ku sameyn doonaa sheekh Cali Xaaji kelimadiisana barnaamijka ayaad caawa ku maqlaysan waxaan kaloo dhageystayaal barnaamijka dhuux wareysada caawa aan idinkugu haynaa ciidamada Kenya ee Kismaayo oo ku sugan oo maanta markab ay leeyihiin ku duqeeyay askartii ay ka saareen magaalada Kismaayo ee Bara Aadan Shire Bara Hiraal uu hoggaaminayo dowladka magaalada ku sugan sidee bay wax u dhaceen ciidankaasina halkee baa lagu duqeeyay waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wareysi aynu ka qaadnay taliyihii ciidamada magaalada Kismaayo dowladda federaalka ee laga saaray Maxamed Buulo oo ka sheekeyn doona wixii dhacay qodobada sidoo kale dhageystayaal barnaamijka caawa aynu ku jeexjeexi doonno iyana aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid a xabsiyo maamulka Nuuri Al-Malik uu gacanta ku hayo oo xalay loo daatay halkaasi oo laga saaray kumanaan maxaabiis sunniyiin ah oo dhibaatooyin kala duwan maamulka Nuuri Al-Malik uu ku hayay dadkaasi waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warar daqiiqad daqiiqad isku soo tarayay oo dhacdooyinkaasi maanta ilaa iyo xalay warbaahintu ay ka baahiyeen xogtii ugu dambeyseena soo gaartay ayaan idiin haynaa caawa qodobada sidoo kale akhyaartayna maqashaay aad maqlaysaan waxaa ka mid a amniyad istishhaadi ah ciidamo maamulka Nuuri Al-Maliki ka tirsan oo lagula eegtay Muusil halkaasi oo in ka badan 30 askari ay ku dhinteen qodobada sidoo kale dhageystayaal barnaamijka caawa aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a magaalada Jowhar oo xaalad dagaal culus uu ka dhacay kadib markii shabaabku ay weerar ku qaadeen fariisimo askarta dowladda iyo sheyihu way ku leeyihiin garoonka Jowhar waraysi aynu ka qaadnay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha dhexe ee dowladda federaalka oo ka hadli doona wixii dhacay ayaad barnaamijkana ku dhageysan doontaan akhooyahan baydhabo iyo muqdisho wadada xiriirisa ku safray iyo wixii uu ku arkay kana sheekeeyey isna codkiisa ayaan barnaamijka idin kugu haya qodobadaasi wixii kaloo nagu soo kordha ayaa barnaamijka dhuux wareysida ku maqli doontaan waa mar kaliya barnaamijka dhuux wareysida idaacadda islaamiga Al-Furqaan waa hagaagdhistayaal barnaamijka dhuux wareysada ayaan ugu dagali doonaa oo aan ku faahfaahin doono qodobada hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen caawa dagaalo kala duwan ayaa laga soo sheegayaa gobolka Jubada Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo bisha barakeysan ee Ramadaan sii xoojiyay dagaalada ka dhanka ah sheeha soo duulay ayaa caawa waxa ay weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose halkaa waxaa lagu weeraray ciidamada Kenyatiga waxaa jira khasaarooyin xoogan oo soo gaaray laakiin waa xilli habeen lama garanayo inta uu leegyahay khasaarahaasi sidoo kale caawa waxaa la weeraray tuulada Qooqaani ee gobolka Jubada Hoose halkaa waxaa isla jooga ciidamada Kenya iyo kuwa Sierra Leone fariisimahooda ayaana lagu weeraray Qooqaanina habeen hore sidaan oo kale dagaal ayaa ka dhacay jubooyinka ayaa dagaaladu ay ku sii xoogaysanayaan si gaar ahna taliska militariga shabeel mujaahidiin waxay u sheegeen in ay bartilmaameedsan doonaan weeraradan ay ku badin doonaan ciidamada Kenya ee ku soo duula gudaha dalka Soomaaliya kuwaasoo dhul naga haysta haddana sii doonaya dhul hor leh in ay ka qabsadaan gudaha dalka Soomaaliya iminkana Muqdisho qaraxya ayaa muqdisho caawa laga soo sheegaya qaraxya waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho gaar ahaan suuq xoolo askar dowlad federaal ka tirsan lagu weeraray sidoo kale goor dhow degmada Afgooye qarax ayaa ka dhacay maantana qarax ayaa sidoo kale halka ka dhacay qaraxa Afgooye ka dhacay ciidamada Shiibi ayaa la eegtay ilaa iyo laba askar ayaa la sheegay in halka ay ku dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen لا وربي لن أبالي همتي نيل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال يقول عن حجابي أنه يغني شبابي ويقال لي أحيائي إن يهمني من حسابي لا وربي لن أبالي همتي نيل الجبال أي معنى للجمال إن غدا حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني توبة waan ciidamada kii magaalada Kismaayo wixii dagaal kaga saareen askar dawladda federaalka magacooda ku hoolgalay iyo kuwa kale oo hoostagay bar aadan shir bar hiiraale oo sheegtay madaxweynaha Jubaland ciidankaasi waxa ay fariisin ka sameysteen dawladda magaalada Kismaayo halka waa ay ku badbaadi la'yihiin dhibaatooyin kala duwan ayay kiyaatiga kala kulmayaan maanta ayaa ugu dambeysay waa la duqayay marka dawladda Kenya ay leedahay ayaa ciidamadaasi oo bar aadan shir bar hiiraale uu horkacayo waxa ay ku duqeyeen deegaanka lagu magacaabo Goobweyn gaar ahaan meel isku darka la yiraahdo hadaba dhacdadaas sida ay u dhacday iyo hadii qasaare ay geysatayba waxaan ka wareysanay maxamed buule tarihi ciidamada dawladda ee Kismaayo laga soo saaray oo bartii la duqay ku sugnaa bismillaahirrahmaanirrahiim horta waxaan u mahadiyeynayaa ilaahada shaqaaleeda oo aad iyo aad markasta loola xiriirta xaaladaha jira oo umadeenayna mid labaad baan ka warramo maanta iyo duqaynta halkaas ka dhacday markab Kenya ay leedahay ayamaan lagu kor wareegayaa wuxuu duqay meel ciidamada qayb ka mid ah degeen iyo dad shacab ah magaalada waan gartay marka haddii kulli dadka shacabka ma la qaadisay waxyaalo u gaartay doomanka lumaysan meesha waa yaaleen oo laba baar booto badda dhacay socdo oo markaas wax badan qayb ka gaareen kor lagu jeedin haddii doomankan hadda inay degeen oo dad ku leedahay in kala hadda kala cadeyn karno waa meel uu badda dhacayda deegaanka la idin ku duqayay waa halkee aadir waa goobeyn waa isku darka meel yiraahdo oo badde wabiga iska daraamu garad waa gart halka ayaa ku sugnaa halkaasi waa ku sugnaa xidmadii dawladda ee ay Kismaayo ka soo saartay dawladda Kenya bar aadan shir bar hiiraale meedii la joogay haa aadir bar waa nala joogaa bar aadan shir waa nala jira xidmadii dawladda jooga halkaasaanu ku sugnahay dawladda ogtahay kuwa tiyaatro nala soo saarayna ay calaamadu sidayna halka deganay magal waa gartay imisa gantaal ayay idin ku soo rideen adeer waa ballaayeen nafsax iyo gantaal baa lama kala harin haddii meel dhufeysi anagu waa degabaad la way iska lahayn waana dareemayna inay igu noqonaysaasi waa lagu soo wareeri doonto waxa lagu soo rideeyay su'aal weyn leen ninkii magaaladaasi Kismaayo naga soo saaray in waa dalad muxuu ahaayay naga doonaya ummad aan dareemayna ka sugeynay dawladda Kenya magal waan gatay ma ii sheegi kartaa qasaaraha dhabta ay idin soo gaaray adeer ciidamada waxba lama soo gaarin waa ka diyaar garowda ka gaashaamanay waxba lama gaarin alxamdulillah laakiin dad taabana wax la waa laga yaabaa kolay dumay yaro barbortaal oo badda ka muuqday markuu duqeynayo bartooda ugu dumaysa inay degeen baan u maleynaa hadda sar dareemayno markabka idin duqeyay ma idin muuqday waa loo muuqday adeer meel hal meel bar loo hal meel bar loo jeestay tagnaa ma garatay waa gartay idinku ma iska difaacdeen wayaaweer lama dagaalamay hubka inaad la sheegay farxad waxba kuma ridin lama dagaalamayn anigu waa degabaad baan ku jirnay dhufeysi ciidamada oo kala galaan ku jireen ciidamada dumaylada baad ah iyagoo dareemayna inay shikeen halkaas ku leeyihiin ay nabadda iman doonto haddii ay shaqada dhowreynayn haddii dawladda shaqada ma dhowreyso haddii waad garanaysaan ciidamada dawladda intay ka soo saartay magaalada ee jabhad magaalada hoos gashay ku rabatay marka kulli xaal marka adigu dhibaatada ma gaarin labada dagaalmada anaga waa gartay maxamed buulow saraakiishii dawladda ayaad ka mid tahay sida igu maqaalaa maxaa iminka idin qorshaysan waa tikeynka Ismaayil idin ka soo saareen duurkii aad gasheen idin kula dagaalamayaan qorshiina muxuu yahay adiga maqaala ma aha anigu taliya ciidanka magaalada Kismaayo ka soo saaray maqaala ma aha hadda ku sheegaya muxuu ahaa Kismaayo soo noqon ka saaray waxay waajib u dheereen dawladda ka soo doona insha Allah waan gartay qorshiina dawladda ayuu ku xiran yahay haa anigu waa xidid dawladda lahay dawladda qusayn ku xiran yahay haddii halka aad joogtaan kenyatigu ay idin kugu yimaadaan dawladda inta ayaad ka warsugaysaan wax dagaal ma galeysaan أنا مركز الصور كان الجواب كله عندنا تصدق مع الله أنا مركز الصور في لو تمرض مركز كان الجواب كله عندنا ما له عارف دهنا محمد بول إن قياس هن أي شيء قرط عيدنا هل كانت كجوك تان وما شو يا دهنا إذا تروح أنا في جوك تان تصدق واحد جرب معانه وان قطي تصال إن وحى مقلن إن إذا ما صدق بقول كرو نافيا إن كياتجو أي وقفالين دولة فدرال كتر سنة عيدا كودا بل قوى يقوم حد كور هيسان waajira ayuu ma ku faallo ay aan tooray yiraahdeen ayuu adduunka ka dhigayna ma dowladda soo xaroodeena ee qolam dowladda maamul sheereysa ma ay qodeen ee markii dambe anagu magaalada ka soo baxnay madaxay ka xireen waxa ay soo jiraan waan gartay deegaanka aad joogtaan waxa la oran kara barakac ayaad ku tihiin barakac ma leeyahay xeelad dagaal baan u soo baxnay magartay anagu ma barakacna ciidamada ciidamada ma barakacan waxay barakac waa la qoodiya macawina loo geeyay anagu macawina ma qaadanay ciidan qaranaan barakac la mariin waa xeelad dagaal waa hagaag xeelada dagaal aad ii sheegaysid inaad halkaad ku joogtaan sida muuqato in muddo ayay qaadatay ilaa iyo hadda dhowr jeer waxa tiraadeen kismaayo dib ayaa ugu laabanaynaan mana muuqato arimay dhacday inay is dhiibtaan هذا هو أساس واحد بوان القص اسمه جيوه اسمه جيوه دانيلاو وانا سليقين أنا وحيدا قربان أنا روكنا أنا قاعد سكالي إنك أوليك يحوكو جيوه أسيسو ديوه دانيلاو وحيسو سو ديوه إيكا هو كويسة أنا اسمه جيوه دانيلاو وحيسو سو ديوه دانيلاو كبغالي لنا هو كويسة مركو عاركو أي حالب ديس بدش وعام قال أنا واجب ديال إساق أسيسو ديوه دانيلاو إساق بعمل تايو لو سبيل دانيلاو وحرير أكياتيكو ميدي لصو سميين سراكيشو ده waagaad dad barakacayaal ayaa ii sheegtay inay halka joogan iyagu halka aad joogtaan miyey hor u degnaayeen mis dad kismaay ka soo baxay ayay kamid yihiin ayay meesha dad barakac ma joogan dadka barakac waxay joogan suuleyn ba joogan goolshaasi buulo gudid kamusuma barhaay qabdiroole buulo haaji kismaay buulo halkaas ay qax ku yihiin oo abuuray ku baab ku dhibaatay si magaalada dhexdeeda ay qax ku yihiin magaalada waan gartay bar aadan shire bar hiiraale qorshaha imika uu wada maxaad ku tilmaami kartaa walaa baro waxa wada tartiga kala xagee kasta aniga ma aan qosiin sidaan ka hadlo laakiin hab dowladeed ayuu u howlgalaya Soomaa adeer waajib kisi siga gudanaya waa nin mas'uul ah ee wadanka mas'uul ka saaran yahay ee oo nin qaran ah haddii shaqadiisa u tilmaamay maayo sida ay qaadan kulli anagu waa mas'uulkeenu waa ninkaas mas'uulka Soomaaliyeed waa mana ogala wadankiisa inay haysto taas uu diyaar u yahay inuu wadankiisa gacanta uu la wareego nabadgelyo kula wareego بالله وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلمنا فليقول عن حجاب أنه يغني شباب وأراد لأحيائي إن يهدي من حساب الله وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال qaybaha dhaxay barnaamijka dhuxureysid ayaan kugu dhijirnaa habeenkii xalay ahaa waxa weerar lagu qaaday fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladdu ay ku leeyihiin garoonka magaalada Jowhar shaawul mujahideen ayaa halka weerar ku qaaday ciidamada shabeelaha dhaxay dagaalka ayaa muddo hal saac ku dhaw socday xariiha ayaana loogu daatay ciidamada weerarka lagu qaaday ilaa hadda in shaawul mujahideen wax war ah kama aysan soo saarin dagaalka ay ku qaadeen garoonka laakiin waxaan qadka taleefoonka ku wareysanay dhinaca dawladda federaalka gudoomiyaha ku xigeenka gobolka shabeelaha dhaxay ee dawladda federaalka Yusuf Cabdi Cabdi le ayaan ka wareysanay dagaalkii xalayto lagu soo qaaday alhamdulillah in sida ka wareysheen bo in xalayto dhexe ay waxay jirtay xuluunka nabadgelyada ah oo normal iska jecel in ay isku xayeysiyaan nasadooda in ay wada nool yihiin ii sheeg door in xabaday kasoo gameen garoonkii si daro wili in kamaysi soo helin wax dhimasho iyo dhaawac dhinacooda ah dhinacan nabadgelyada in dhawaan ahaan bo meenihii waa joognaa magacaas oo keliya iyo ka hadalkan haddaan ka hadlayno ayaa xayeysiin oo keliya ay ka hadlayeen ما خيو سعود دقالك هذا دقال ما وجرن بو وحي سوتو توري قرني سوتورين محكا وان دقيقة ذي أحايا مر أيامي كل قبنا يا جثي من سلا سوق لك استجاب أي سلا سوق الأسمين تنقل إن مجال هذا إن حقر حي أي لقش يا حليق قار وانتولاك أي كبعان أنا من سلا أقصنا إن مجال كجوا أنا وحكم دي هاي ملا أتمنى نبضون أنا أركت منها مختشو أما مجالين كوين وإيمان أنا دوينا aya dibaatay oo weyn ee ka dhacaan qoloyinka gargaarista ay ama suugida in mar isku dayaan waana jirta amniga in mar isku dayaan laakiin jowhar inda wala sidii in gudoomiyaha xafada hantida ka ma wax la xidhay lagu dilay in ka dib dib kala kama dhan jow dalka masar ayaa warbixin idin kaga haya iyo xaaladaha ugu dambeeyay wareysi ku saabsan qadiyada masarna waan idin soo wadnaa laakin markan dawladda islaamiga iraq iyo sham ciidamada ka tirsan ayaa xalay howlgallo gaar ah ka fuliyay xabsiyo ku yaala wadankaasi iraq waxa ay weereen laba xabsi oo mid kamid uu caan adduunka ka yahay abu qureyb ayaa xabsigaasi lagu magacaaba muslimiin badan oo sunniyiin ayaa ku xirnaa kumanaan gaaraya kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan halka ku haysto lana jirdilo qarkoodna la daldalo halka waxaa laga daayay maxabiis kor u dhaafaya lix kun oo ruux muslimiin sunniyiin ah sida warbaahinta islaamiga ay baahiyeen maamulka Nuur al-Maliki waxa uu sheegtay weerarkii lagu qaaday xabsiga Abu Qureyb in maxabiis kun ka badan ay halka ku baxsadeen waxaa ka qayb galayay dagaal halka ka dhacay diyaaradaha dagaalku ay adeegsanayeen maamulka Nuur al-Maliki howlgalkaasi ayaa la yaab ku beeray shisheeyaha caalamka gaar ahaan kuwa dacmiga siiya dowladda Iraq ka dhisan waxa uu weerarku ku bilowday rag istishaadiyiin ah oo ismooyinka burburiyay waxaana galay ciidan infantry ah oo ka dhex dagaalamay xabsiga Abu Qureyb dabaaldegyo kala duwan ayaa maanta meelo kala duwan caalamka ka dhacay oo lagu soo dhaweynayay howlgalkaasi dalka Sacuudiga Lebanon Liibiya iyo wadamo kale ayaa dareenkooda shacabku ay muujiyeen Fallujah oo Iraq ka tirsan qoysaska halka ku dhaqan iyaguna dareen farxadeed ayaa laga dareemayay maadaama wiilal badan oo halka kaga xirnaa ay baxsadeen ilaa ay hadda dawladda Islaamiga Iraq iyo Shaamna wax war ah oo tafaasiil dheeraad ah wixii dhacay howlgalka ah ma aysan soo saarin ya dawlata al-islam nawartid duna jahadat samak biwafir al-barakati lamma aqamt ad-din fa hasimuhu فتلذذت من عطره نسماتي فتلذذت من عطره نسماتي فأعدت نور خلافة الرحمن في أرض العراق ففاز بالرحمات فاستبسل الشجعان من أبطالنا رفعوا بشامنا أصرح الرايات نهج قويم والمواقف شاهد شاهد أمراؤنا بعدا عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة دولة قامت على أشلاء خير دعاتي نهج قويم والمواقف شاهد أمراؤنا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة قامت على أشلاء خير دعاتي يا من له قلب سميع مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملأ بأشواك وبالعثرات يا من له قلب سميع مبصر مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملأ بأشواك وبالعثرات واليوم في عتاب الدين dalka masar ayaa kacsan waxa wali halka ka taagan isku soo baxay ay dhigayaan dadka taageersan madaxweynaha la afduubtay xilka laga tuuray la riday military guna ay afgambiyeen mursi kaasi ururka uu qaaday muslimiinta tirsana walina waa uu xiran yahay hadaba xaalka masar sida uu yahay dimuqraadiyadii ay qaateen ururka ikhwaan muslimiin waxa ay ka dhaxleen iyo arimo kale oo muhiim ah waxa ka hadlay sheekh Cali Haaji oo ku sugan magaalada Qaahira ee wadanka مصر عاو أيون إذاعة إسلامي قال الفرقان شيقوا الله الله استقونا سفا فاقسا أفاقذي وحي دعي إي حالك مصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وما بعد مصر حالك هذه فقط تشيرا وكل واحد دعونا شانا مع أخي سيدنا وقبلن يهي hadiyoon leh soo idiyo tawqaadkii xad xadeed ku dhameyn doonta macna warkiisu waxa weeyaan labada taraf ee hadda meesha ka soo horjeeda waxa weeyaan laba taraf oo meel fog aan kala taagan waxaan laba arimood oo si weyn karinna way isku hayaan waxaadna moodaa hadii hoos loo fiiriyo qolana jiritaanka ee ay taagan tahay wadada oo u qaylinayaan qolana waxa weeyaan waxay u arkaan taraf yar ama shaabo yar oo maarayt mujrimo oo dadka dhiigga ay taaysay oo khawaarij ah oo meesha in laga saaro oo mustamaca laga saaro ay haboon tahay ee darafka kale u arkaan qoladana darafkana waxay u dagaalamayaan oo qayb yahayaan ee wada u taagan yihiin inay bal la ogolaado jiritaankooda marka halkaas ay kala taagtaan waxay arrinta ku dhameyn doontaan ilaahay baa garanaya laakiin sida noo muuqata oo waaka hadda ka muuqataa waxa weeyaan labada qoladood ee arrintan hadda si ay u socoto ma sii socon karta arrinta oo qoladan dawladda hadda sheeganaysa meesha qasateena wadan dadkiisa taagan yahay oo mudaharaad ka taagan yahay oo dhiigga daadanhaya oo maal ku baxaya oo urufaada ay shiraan dad kuma wadi karaan qoladanna naf iyo maalba dee waa maalin walba way baxaysaa oo dhiigga daadanaya jeedka ayay taagan yihiin qoraxda aragtay ee ramadaanka iyo duruf oo aad ay taagan yihiin marka waxaan malaynayaa iyaguna inay jacayl u fasi wadi karin qoladana inay sidaa wax u sii socoto inay sano arrintu u saamaxayn baan malayn marka waxa laga yaabaa sida noo muuqato un hadii un wax yar oo xal loo ogolaado qoladan banaanka taagan ee mudaharaadka sameynaysa maxalan hadii loo ogolaado inay xoolaha loo soo gaayo maxaan ku jiraa siyaasadana ka qayb qaatay qoladan waxaan ku baarinta hoggaaminaysa inay iska yeelaan baa laga yaabaa oo hadda arrinta ku kala tagaan laakiin hadda gruubkan lagu jiro labada qolaba way meel fog bay kala taagan yihiin oo laba arrimood aan isugu karin bay kala jiraan kolley warka arrinta uu magaalada lasoo duduubo sidaas iska noqonaysa laakiin waxaan rabaa inaan xogo mulaaxadaada waxyaabihii dhacay inaan si gaara qoladan islaamiyiinta mulaaxadaad ii muuqanaya aniga inaan wax ka sheega rabaa mulaaxadaadkaasna runtii waxay ku saabsan yihiin dhammaantood qoladan islaamiyiinta ah ayay ku saabsan yihiin qoladan maxaan ku jiraa mulaaxadaadkaasna markaan sheegayana macnaheedu ma aha inaan qoladan hadda dhib ku haysto ee ama xagan ama la dirahayo ama la ereyanayo inaan ku diganayo oo aan maaragtay ku faraxsanahay ama aan maaragtay sidaas ku dhacdo aan lahayn macnaheedu ma aha waxaan un rabaa un waaqaca jira sida hadda ay waxa socdaan inaan dacwadii iyo rasuulka jidkiisa iyo dariiqii saxda ahaa inay la garan marsan yahay inaan sheego baan rabaa waxay naga tahay gabadhii ma garanaysaa dumar kale geel soo arooriyay inta aragtay shaqaabkiisa markay fiirisay in geel soo arooriyay qaabku u yaallo ninkan inaysan ahayn arrinti orada uu sacdi wasacdi mustamir maxaa kale ayaa shaqada tuurad iyo gabadhii tiri oo kale unbaan hayo qaabka hadda ay ragga qaatiin waxu wadaan inaysan kolley ila fiicnayn ama aysan ku gaarayn guul aakharada waxay noqotada adduunka guul lagu gaarayn qolayshaas aaniga ila muuqato marka mulaahadaadkaas aan runtii inaan sheegay rabaa marka mulaahadaad kamid oo horeysa horta koow waxa weeyaan arrintan meesha ka dhacday midda koowaad waxa weeyaan in dadka reer masar ama shacabka reer masar waxa laga dafay shariicada ama laga xaday muddo hadda laga joogo laba qarni ku dhawaad qarnigii 19aad bartamihiisii waa maxaakimtii shariicada ku tubtay ay taalay waa ugu dambeysay reer masar markii laga tago nabiliyoon iyo muxaawalaadkiisii iyo dhibaatadii uu waleeyo reerkuu ka waleeyo ee diinta kala dagaalamayay markii laga soo tago waxaa shariicadii iyo ku dhaqankeedii iyo isku xukunkeedii iyo xukunkii waxaa laga maarka laga qaaday maxaakimta ee qarnigii 19aad marka taqriiban hadda laba qarni ku dhawaad baa laga joogaa markii shariicada islaamka masar laga xaday handoo laba qarni saddexdii nasiib darro waxay ahayd inay caad soo noqoto oo dadku maaragtay ay maanta intibaaca ee maanta xoogo intibaaci soo laabto oo dadku shareecadan doonaynaa iyo diinkana bin maaragtay iyo xiiska dhaqankii iyo dhaqankiibaan doonaynaa inay maanta inta la yidhaahdo soo laabato marka laakiin kii beddelkeeda maanta waxaan moodaa in dimuqraadiyada farahooda laga bixiyay qolada islaamiga awala shareecada waxaa laga dhafay shacabka muslimka ee reer masar qaybtoda bartamihiisii baa laga qaaqay maantana islaamiyiintii aada gacmahooda waxaa laga dhafay oo laga xoogay dimuqraadiyada wax la yidhaahdo marka waa arrin marka yaab la weeyo arrin nasiib darra runtii weeyaan in maanta laba qarni ka bacad meeshii shareecada soo noqon wax la yidhaha dimuqraadiya in gacmaheena laga dhafo oo laga xoogo islaamiyiinta yani arrin aad ila qaatiran weeyo waxaan wadaa wadaadadu markay arrintani saxday waqtii xilligii maxay ahayd oo xusni mubaarak markii la ridayay shacabka reer masar waxay ku dhaceen saddex kelimo ahayd ama saddex kelimo ahayd xilli mu riday xusni mubaarak waxay ahayeen caash riya cadaalad ijtimaaciya saddexdaasan doonaynaa way lahayd afkooda shacabka ku soo ririn ayaguna ma aysan dhihin inay yidhaahdaan ku dhaqankii shareecada isku xukunkii shareecada ayaanu xukunkii shareecadanu doonaynaa diintanadeena lagu dhaqaami doonaynaa marnaba afkood kama soo bixi wadaadadiina waxay yidhaahdeen annaguna waxaan gaaday muqaabiyadan u ogolaanay marka shacabkii oo ceesh xoriya waxaanu doonaynaa maaragtay cadaalad ijtimaaciya saddexaas arrimood baanu xumaale iyo wadaadadii dimuqraadiyaanu qaadanay oan ogolaanay labada arrimood baa meesha ka soo baxday marka natiijadiina waxay noqotay in dimuqraadiyadii adduunka kaafeen in dib looga qaatay oo dib gacmahooda looga bixiyey runtii waa arrin aad u qaab daran wadaadadu hadda inay dimuqraadiya maaragtay maanta inay xilligan ay u dhammaadaan ama loo dilo ama loo xido ama loo baabi'iyo in dimuqraadiya maaragtay loo dilo waxaa ka habboonayd iyagoo diinta islaamka aanu doonayleh ama shareecadaanu rabnaa in wax lagu xukumo in maanta ay nagu u dhintaan ama loo dilo saasaa maanta ka fiican laakiin dad badan maanta waxay u dhimanayaan in dimuqraadiyadii la soo celiyo laga dhafay midda labaad oo raba inaan runtii aan mulaaxaday waxa weeye qolyahan walaalada loo yaqaano ikhwaanka waxay muddo dheer nagu hayeen arrin bay aad u cadcelisay ayagoo horta inay dimuqraadiyada qaateen oo dimuqraadiyiin yihiin anigu waa iska ogaa waan u jeeday laakiin waxay dhihi jireen waxa aanu maanta wax ku soo celinno oo islaamkii iyo diintii kusoo celinno waxa weeyaan waa aaliyaadka dimuqraadiya masalan ayaanu kusoo celin karnaa saasayna dhihi jireen sidaa daraaddeed ayaga arrimada ka qaybgeli jireen oo intaana hadda dhicinba fowradan carabti iyo rabyaal carabi intasa dhicinba baarlamaanada ka qaybgeli jireen kolkii la weydiiyo la yidhaahdo baarlamaankan aad ka qaybgelaysaan wax faa'iidooda hadda ka keenaysaan ma jireen maxaa lagu ordaysaan waxay leeyihiin haddaan aqlabiyadda helno oon baarlamaanka aqlabiyaddiisi helno waxa weeyaan halkaasaan wax ka fixi karaayo shareecada haddaan aqlabiyada intaan u qaadno aan yidhahno shareecada lasoo rogo dee aanu anagu u badanno meesha waxaa kabaxaysa maarsin shareecada laisku xukumo oo diintiibi dowlad islaamiga halkaa laga dhaliyo sidaasaanu doonaynaa saasay dhihi jireen ilaahay isagoo ku imtixaanayo maanta xaqiiqatan ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu isugu daray baladii baarlamaanka oo dhan ba inay aqlabiyadiisa qaataan iyagoo ra-iis ka noqdaan laba shuuradii waxa la dhihi jiray oo barnaamijka qoladan dalaha shuurada laftood inay aqlabiyadiina qaataan iyaguna ra-iis ka noqdaan madaxweynihii waddanka inay iyagu qaataan saddexda arrimood ba ilaahay uu ku imtixaanay waana u diiday meesheen waxaa ka soo baxday maanta natiijada noqotay maanta walaalugu anigoo ka xun runtii oo ilaahay inuu faraj siiyaan u ducaynayo waxaa ku dhacday in maanta rumuustoodana xirxiran tahay in badan oo iyaga kamidana la laayay ee xurmaanta ku jiraan ee in badan maanta la mulaaxaqaynayo oo maareeyta meesha mudaharaad in shay ku dabanayaan maane waa la haysanayaa oo la raadinayaa oo la qaban laha natiijada intaas ay noqotay idan waxay u baahan tahay Ilaahay subxana wa taala dhacdooyin markay dhacaan oo waxyaabo dhacaan Ilaahay subxana wa taala wuxuu na amray jibaarka iyo in wixii dib loo fiiriyo oo wixii lagu cibro qaato oo dib wax loo fiiriyo muraajaca naftaada ku sameeyo maxaa kaa qaldan oo maxaa kaa maxaa jeedada sanada kaga leexatay caynkaas inaad tiraahdaa fiican marka Ilaahay subxana wa taala quraanka isbeelka markaad fiiriso galeysaa saacadii iyo afshar suurata al-hashr markii awalkeeda xiraabani nadeer iyo dhibaatada ku dhacay markii in badan laga soo hadlay ee xabo laga soo sheegay ibaaga saacadii iyo afshar fasadii nabiyyu llaahi yuusuf markay dhacday mushkil iyo fasadii laga soo sheekay aakhirka fasada waxa la yidhi masalan laqad kaana fiya qasasin ibratu lilli albaab ilaahay subxaana wa taala fakkuu albaab ka inay cibro ugu sugan tahay ayuu meesha ku sheegaya ictibaar baa ilaahay naam rayaan ictibaar kaadanoo dhacdooyinka iyo wax inaan ka faa'iideysano khibrad laga qaato oo ruuxa dib u soo saxo baa loo laakiin ma muuqato in dib la soo saxayo taasoo gacantii laga bixiyey ee la sheeganay dheer maaragtay in wax lagu gaarayo oo khayr lagu gaarayo dowlad islaam lagu gaarayo wanaag lagu gaarayo in maanta inta ilaahay nagu imtixaanay oo baarlamaan iyo shuura iyo ra'iis intaba inta lasugu daray ikhwaan maanta in maanta haddana ay natiijadii sidaa noqoto ayagiina ay halka ku dambeeyeen haddana aysan baraar ugeedi muuqanin oo waxaani balle muraajacaan samayna wixii ban maxaa naga khaldanaan dib la dhacin arrintaasa waa arrin yaab leh oo aniga kolley aad aan mulaaxadeedada aan leeyahay see kale waxa weeyaan saanan waqtigeen ku dheerayna waxaan rabaa waxyaabaha masalan wadaadadu ay la yimaadeen oo runtii la dhihi karo waa mulaaxado cajiib ah qoladan calmaaniyiintu waa wadamada caalamka islaamiga madaxda ka ah waxaanu dhihi jirnay waad ku gaaloobaysaan ama way ku gaaloobayaan waxay ahayd qaanuunka wadanka dejinaya ee dalka ku xukumayaan taas ahayd waxaanu ku haysanay wadaadadii markii loo diiday xilkii oo gaar ahaan ikhwaan madax noqdeen madaxweyne noqdeen ra-iisul baarlamaan noqdeen shuuradiina iyagu ay qabsadeen saddexda dalaba iyagu mas-uul ka yihiin in badan oo islaamiyiintii kala kamid ah oo salafiyiintii kamidana ayagana ay heleen maaragtay kuraas badan ay heleen markii laisku daro dee aqlabiya saaxiqa ah ay heleen kuwii salafiyiinta iyo kuwii ikhwaankaaba ay heleen wixii aanu calmaaniyiinta kula dirinaynay ama calmaaniyiinta aanu ku eedaynaynay inay naftiisi iyagu sameeyeen oo maanta calmaaniyiinta wax la dhacaan la garanayn oo waa maxay masalan inay iyagu dejiyeenba qaanuun wadca inay gacantooda ku dejiyeen qaanuun wadca iyaga gacantooda ku dejiyeen oo xagga meesha fadhiya aqlabkood ay yihiin dad islaamiyiin ay yihiin waa dadka islaamiyiinta loo yaqaana yihiin waxa dejinaya markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen fataqullah ma sadactum bilahi intaasaa tabartaa nabi noqota wax kaloon keeni kara ma jirto runtii aayaddaasoo la dulminayo oo dadka islaamiyiintu fahamkeeda ay ka khaldan tahay anigu sidaan iyo muuqato wixii aad adigu kari weydo waxa weeyaan wixii ilaahay subxaana wa tacala ku ogol yahay inaad samayso masalan salaadii istaaga ku tukaa lagu yihi haddaas kay weyn ku tukaa lagu yihi fataqullah ma sadactum saasay noqon kartaa masalan inaad qaanuunka adigu aad dejisanayso shareecada islaamkan adigu qoranaya ama shareecada islaamkan yaan qoranayaayo wax masalan aan ogolahay bas ah haddii la ii diiday dee ma hawshi kalan qaban masalan ba arkiya ummaddii oo aan idhaahdo dee waxaan waa khaldan yihiin keliya taas aaniga ii furan laakiin intaan gaalnimo gacantayda ku qoro inaan dhahdo fataqullah ma sadactum waa mid aan ku muraaxadaynayo raggii wadaadada ahay oo islaamiyiinta ee meeshan masar joogay qaanuunka wadkayaa dejiyey oo xalina ka hor yimid la waayay in yar oo dadkoo dhan cambaareeyey oo laga hor yimid oo ibada la yidhahdo musafa cadawi la yidhaahdo shaa musafa cadawi ninkaa keliya ka cambaara noqon raadka oo iska cabsad ee iska gaabsatay oo arrinta diidanayd qaanuunka iyo dastuurka wadaadada dejinayaan way jirtay laakiin way iska dabiceen magaaladooda dhinac ka galeen laakiin ninka soo istaagay ee fagaaraha soo istaagay ciilaanka soo istaagay ninu meelaha wax ku qorqoran mooyaan si fagaaraha oga hadlay ninkaasu ahaa ninkiina magaalada dhan baa isugu timi oo dadkoo dhan way isugu yimaadeen waa la cambaareeyey nin mar waxaanu arkayba dariiqii lagu socday in cadow ku yahay iyo masalan cadow ku yahay saasaa xaqiiqatan ma sidama loo arkay wadaadada qaanuunka markay qorayeen qoritaanka iyo kuma daynin in la doorto qaanuunkaasoo loo cadeeyo ninkaan cadeynin nin islaamka la dararaayo u arkay way fadwadeen in badan oo ka mid ah marka waa arin la kala yaab leh maanta xalwaaliga yimaado oo maanta dowlad madax ka noqdo xida qaanuunkii degahay waadada ugu diidanay iyagaaba qoray anigu dee maxaa la igula jarabaya ama maanta maxaa la igula yaabay arrin uu dhihi karo inay ka hadli karin bay noqonaysaa waxaa intaa ka sii daran maanta dadka jidadka taagan qoraxda u dhintay xabada ku dhacaysa ee rafaadsan ee qaarkood xirxiran yihiin daawacooda isbitaalada ka bateen haddaad weydiiso maxaad wadada u taagan tahay maxaad u qaylaysaa maxaad rabtaa in badan aqnay waxay ku leeyihin dastuurkii la soo celiyaan rabaa sharciyada in la soo celiyaan rabaa shariicada in la soo celiyaan rabaa kuma dhihi karo waa ku dhihi karaa laka sharciyada in la soo celiyaan rabaa sharciyada waxay uga jeedaa dad tiraa waxay ku leeyihin waan rayiskii la soo celiyaan rabaa rayiskii la soo celiyay iyo dastuurkii la soo celiyay nabiga ku bixinaysa oo masalan aad meesha yani intaas dhibaataa ku gaaraysa yani ma ishtaashaa arrinta dhiiggaaga inaad u hortay naftaada horta wuxuu kula yaabayaa inan waalan ama majnuun ah ama diin islaam waxba ka garanay misaas usu arkay marka waa arrimaha yaab kale oo qariib oho aan la yaabanahay wey wadaadada matalan mala aha ikhwaan keliya matalan salasigii ikhwaan ba way isdhex taagan yihiin oo arrintaas laf in loo saaro oo loo dhinto waa arrin la iska wada siman yihiin wey waxaa la yaab leh nin ogol in xabad beerka lagaga dhufto ama laabka lagaga dhufto oo shaarka siibanaya ugu dhufale oo beer dheer oo wadaad ah oo aan afkiisa soo marin karin waxaan u dhimanayaa in sharaacadii la soo celiyo baan u dhimanayaa ayaa ii karin laakiin sharciyada in la soo celiyaan rabaa un dhimanayaa ku dhawaaqay yacni dadka haddaad weydiiso war maxaa war ma diinta la soo celiya ma tiraadaan qolba haddaad dhimanayso ajiid ka noqotid ama aad ka maaragtay ajir heshid ama waxaan dhahay maaragtay xag ilaahay aad ka heshid nafri ilaahay inuu ku yimaadaaba laga yaabaay may gaalada nagu arkiyo waxa weeyaan gaalada nagu naxayso oo ummadiba isugu kana tagayso oo dhibaato ka weyn baa imanbuu ku dhihi hadda reer suuriya aad arkaysaan oo shacabkooda daaba ah iyo dhibaatada loo geysanayo inay shareecadan runaad ahaan dadku kuma farxayaan khaasatan xataa wadaadada kuma farxayaan balle wax wadaadada yani dadka islaamiyiinta u kaalmeynaya galaya in badan kamid waxay fadwanayaan hal laga joogo gaalada ku siiyey maaragtay fasiyey arrintii yaa horeen kaalmo hirmaayaan oo adduunkao dhan baa yahay baabiin marka dambe waxaleeleshaooga shareecaha sheegina islaamiya waa u tegin saasay maaragtay qaarkood fadwanayaan oo waaba dhimanayaa oo baaba'ayaa faladkiina waa la baabiyey dadkiina waa dhimi guryihii madaxa lagaga dumaya haween iyo caruur iyo waxba looma kala adyeelay ummaddii waa baaba'aysaaga haday ummadu diinta iska sheegato oo sharciye ee sharciga islaamka iska sheegato oo kelimadii ilaahayna ku noqotaan rabaa ay u dhigtaan dadku soo aakharana wax ma heleen badda ka tegayaan yacni waxyaabaha oo cagsiyaadka oo qariib oo ummaddii aan meesha ay u duflaashay ama maaragtay u socota aan garfahayn midda labaad ee qolyahan walaalada aan ku eedaynaya waxa weeye dacwadooda waxay ahay dacwo jamhuuriya dacwo ilaahay lagu raali gelinaya maaha dacwo jamhuur in la raadiyo oo dad la kasbado oo dad la yeesho oo barnaamijkooda dacwadooda weligood taasay ku koobnay weligaagii hadda dad badan way xashiri karaan laakiin yani kelimada ilaahay inay soo celiyaan aniga waxay la tahay shay daciif inay tahay oo shuba mustaxiil tahay ikhwaan inay keenaan kelimada ilaahay inay soo noqoto oo diintii ay kor noqoto oo diintii inay soo celiyaan oo laysku maamulo inay soo celiyaan waa shay shuba mustaxiil ba aniga agteeda ka tahay sababtoo ah qolyahan ikhwaanku dadku waxaa dadkay dacwadii waxaa loo tababaray inay dadka baabilka inay mujaamileeyaan laakiin inay ilaahay shahaadad geliyaan lama barin sidaa daraaddeed waxa weeyaan inay tandiinkooda iyo dadka fikadkooda ka daabiciyaan way ku guulaystaan oo dad badan bay haystaan laakiin inay sharaaca soo celiyaan way adag tahay sababtuna waa inta aan sheegay waxa weeyaan in dacwadu waa iska jamhuuri wey waa jamhuur la raadiyo waa ina dad badan la kasbado waa ina wujuh la kasbado way fiican tahay alxamdulilah yani aad iyo aad bay u fiican tahay in dad la kasbado oo jamhuur la helo laakiin waxa raayadu waxa weeyaan xaq in la helo wey in shareecadu soo noqoto wey diinta lagu dhinto wey in ilaahay oo aan raada laga noqdo wey midda la raadinayo ma aha ilaahay subxaanahu watacaala kugama xisaabtamayo dad badan maxaa u keeni wey nabi waa wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qiyaamada markii la tago ambiyada qaarkood iyagoo keligood inay iman doonaan rususha ilaahay qaarkood keligood iyagoo iska socda inay iman doonaan oo ummaddii dhamayd ay diidayo keligood iman doonaan badalkeena maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ma badan la iman doona marka jamaahiir in la helo way fiican tahay laakiin midda lagudiinha qiyaama waxa weye xaqii adigu aad aaminsanayd ee ilaahay ku faamisiiyey dadka maxaad u gaadsiin weyday laakiin dad maxaad u keeni weyda adigu ilaahay aqaadi maayo kugaan xisaabtayn maayo wadanka ambeeri ilaahay iyo rusushi ilahay iyagoo keligooda iska socda qoomkood waxba ka waayay ay yimaadeen marka barnaamijkan un gaayada in dadka in xaqa la helo aan laga dhiganin natiijada ee sidaan baa dhaxashinaysa waana mid ay muuqato maanta ee halka ragas waxa kala qariibka oo aan aad la yaabay ragana dadka kala salaashiyinta qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin mid kale waxay aaminsan yihiin banka laga ninkan hadda meesha laga xiday waxa weeye waa nin islaami ah waxa loo doortay inuu wadan tan madax ka noqdo waa loo doortay aqlabiyadda islaamiyiintuna way doorteen oo wax yar oo horaanu meel la haystaan baana garanayna qolyaha jadiidada aanu naqaan xagga Soomaaliya afraad yar oo kan oo ayuu meel ay raacsan yihiin aanu baaliyo islaam waxay la haystaan baana garanayna qolyahaas mooyeen inta badan oo kale way doorteen haddii marka nin imaan laga dhigay oo ummadan iyo dowladan laga dhigay in lagu baxo ana la rido laan shaki laakiin waa xaq uu ku leeyahay waxa qolada salfiyada oo مثلا حلقة ملكة صدر عام تنبضى بأسكندرية ومع ذلك إيجي سلاح من شراعه سلاح صحيح ماركة وليبا ضدك مهانت مجاهدين كهرباء أبنون كتبك على مهيه وضدك عن باريجي والله بربائي حايا وحي كلا بربائي إنه حايا المركز ويجيسا ملاحرة إسلام كي كسور جيلان دي ولاها إسلام كي ملاحرة كسور جيلان دي كل يسرين إيجي السلاح هذا من إيش مهانت انقلاب وكتبه حايا دوبك اللي قرد هي نكاس بالجوبة ولكن كاسكري جاء مركون ثلاثة سنين هي أفراد هو ياري بشر دت هو ياري ياري بشر جي لا ياري ثلاثة خلوا من جي بحكس في إمام كاسين لا فيلو ماشان لقي فيلو نمان توا بعدي يقول والك هذا هو يبصر في كل يهين ب مصلحة عم بنشير يعني كم صحيح وعايز كنا قطع واحد ينبيل أو قلبه من هذا الله التفسير قلب الغضب الله قطع يسكت عيان بيوكي نقطة مصلحة كتير من حاجين مركز حد يعطي الله فيليو وضع قاعد عنه كتير ما دفع مسلمين كا أما الإسلام كو وديه كل شيء وديه أب بدلًا بقول كده شديت الميت أنا وقف بعد اللي بتشرح صارت وحول يعني حل هذين كريء يعفق الله يسقطي قدرت الإسلاميين كه كانوا وديه وقت بالله شري نحن كنا هذا ولا ملا حكاية قريبا نقول راتري قري على الله وقلي قالوا حي أيوة فرطة كل شيء في البلد بيستعمل نقول صوري أسوى اللي هي القوان هيو سرت قرك هذا اللي نقول صوري سو حتى اللي بس بينه يو استديوهاش اللي بس بينه يو ومنك يا إخوانك وهم قاعد يرا أنا ما غير يا بدك وهم هم كل شيء أي سر لغة دعوان هي أنا سو قدرك حنا يو قوان وسرت في قرك هذا نقول قوان يو أنت نقول صور على سو يا هلك اللي كيني marka wadiyada hadda la galay baq aswaa mid iyagu ay leeyeen maslaxan raadinayna qolada salfiinta waxan ku eedeen xay waxa weyn waa wax la yaab la geeyay manhaj aan fadhiin kan arimayn oo hadda meel qararaya oo maslaxan raadinaya oo nasuuskii ugu xisab aan jiraayntu dhan xiska dhigo maslaxan raadinaya ayaa ayama aan tan soo baxday waa barnaamijka hadda inaga su'aal ila fikirna ka jiro afraad midna awoodi hore salfiyada Soomaaliya ka jirtay haddii aad inay gacanta ku hayaan ka soo hareen ayaga aaminsan oo ayaga kaliya baynay hadda in qolban yihiin isku wada barnaamijka hadda ku socdaan waa mid kaaya wax la mid ah waxaan daamin oo waliba ka sii leeyta way marka barnaamijka waxa yaab leh qornaashka shiraa aan sanayn ee la hayeen madaxda la sii hayaa iyo madaxba laga dirirayo waxay idinka uga qayb qaateen aad ila rideen ninka askari ay wada tarayn maxaa ila rideen ninka waxa way idinku tababar ma haysaan idinku maareeyta kolba la ilaaba wax la qiimaad siin kama lahayn ilaa ku xad iyo qaateen waxa ku jira ma yahay maslaxan fiirinaya kulayn mar waligaa hadda in bankaas meesha 17 ka dhigan diyaaraduhu waraaqay ku dhaxan taadiyad iyo waxa ku qoran taadiyadka ku qoran iyo qaabka sii qoyn gore ku qoran yahay qaar waxa la leeyahay ninka Yaasi Ibrahim iyo ninka salfiyada kale ee isku noor hadiyash waa ayaa ba maareeyay maxan ku jiraa wax ka soo qoray dad ay dad kulan yihiin sidoo meel fagaarow ka sheegay sheekhu ugu weynaa Masar oo ay fakiye masar iyo qaanan si isagu manasadaba ka sheegayba oo isla yaasi ibraahim oo waraaqdan qoray marka calaaya tixaal barnaamijtaasi waxa weeyaan waa wax u baahan in wax laga qoro u baahan wax telefoon lagu dhameyn karo runtii ma midka labaad ee masalan admanashko marka iyagu dadku waxay aaminsan yihiin marka fiiriso qoladan kale hadda jidka taagan xitaa marka tiraada warbe waxaan jeleeyay maalin muslima haddii xuquuq ku qabsado waa inaan kan sameeyo sota matraadeen ma ahaa ay soo saarnaa aan sameeyin haa yaad ma hadda u dhamaanaysa marka inta ugu tagan daal ma hadda u qaybi ma jiro tus hada tiraadan yaani wuxuu ku leeyahay maya anigu waxba ma sameeyinay xurriyadda qol baan u dagaalamayaa inaan xurriyadeeda helo soo xishadun baan u sheegay marka een diwaajiyada socota iyo manaahijtan aan la xusaysanayne hadda dhinaca suuqa dareysu waa arin aan kula yaabanahay way wadaadada madhihi een arintan hadda sida u dhacday baa sax ah oo wax bii muslimnimada jira een wadiyadii aan labada sanad ku soo jirnayda mesela hadda laayba class marka yaanu xanaayo si aan u doonayna cid la dhiga tama jir laakiin waxa ay dadku waxay aan jinaayeen iyo sawaabti iyo sharaacadi iyo kaafay soo aan jinaayeen taaska aan sunnaashaha lahayn qalbigeen loo cararayo oo ruuxba la jiifiyaa banaan ku shaqanayo badalka cilmiyeenka iyo nimanka askarta iyo nimanka waxay sameeyaan iyo walxagee taasan marka ka hadlayaa oo barnaamijkan ugu aanad baraarujinayo waa barnaamijka een marka hadii aanan mulaahadaadkayga wixii aad iga weydiisaan ma aha mulaahadaadkayga saxuntii dhilahan ee lana runtii dadkaas walaalada ah ee dhibaatada soo gaadhay kuma faraxsani aad baan oo ay ilaahay baan oo qabriyay in farajiga ay degdeg siiyo ee waxaad moodaan day afkeen la isqabtay xilliyadii xagoo labada sano aan maanta ku soo jirnay in la isu diidan yahay oo dadku maareeyo guriga lagu raadsanayo oo la xishirayo oo hanjabaad iyo dhibaato lagu hayo waxaana la dilayo ayaa kulli naas ka socota taasaad baan oo xamaa runtii ilaahay baan oo diinina faraj laakiin waxaan mulaahadaadkaas waxaan dhihi lahaa in dadku ixtibaar siiyaan oo ilaahay uu soo noqdaan oo kitaabka iyo sunnada iyo wixii nabigu wax ku xalliyay qaabku wax ku xallin jiray iyo qaabku dowlad ku noqday iyo bariyadka iyo siiradu waa qoran tahay dadku inay fiiriyaan oo aysan iskuul goynin waxaanan natiijo lagu gaaraynin oo guul lagu gaaraynin inay dadku iskuul geeyaan oo waqti iska qaadan naftooda u horaan ay u dhintaan inayka iska daayaan ilaahay uu u soo laabtaan anigu saasan kulli kula talin lahaa kulli afkayga deymada garanayaan qolyahanan hadda ka hadlaya afkayga ma garanayaan laakiin hadalkayga ee dadka iyaga la fikrada ah runtii maaragtay iyagu ku daba dhintay ee akhwaanka noqday dadkaasan marka hadalkayga u socda gaar ahaan dadkii salafiyada la dhihi jiray dadkaasan maaragtay la hadlaya oo dhammaantood ba ninkii hadda meesha nala joogta xitaa fikrad ahaan akhwaan iska noqday oo maaragtay aadan waxba ka bedelayn oo maanta aadan dhihi karin war waxaan waxa lagu gaari meel ma ah runtii markay arrintu dhacaysay oo aan ku dhahdaa doorashada hadda dadka hor markay dhacaysay su-aalaha weydiisheen baa jiray inka fadhiina su-aalahaas waxaya fiqnaan lahay hajalkaas inaad dib u raadisaan wax mulaaxadaad oon sheegay baa jiray oo aan waddankan ka sheegay ama islaamiinta meesha jooga ka sheegay waxaanay ugu muuqataa sida in waxba iska bedelin sidii aan u sheegay inay arrintu noqotay midda labaad waxaan u sheegnay qolyahaan oo layidhi warheeda arrintan waxba ku gaasbayseen oo rag ka mid aan kula sheekaysanay markay doorashada iyo ay u shaqaynaayeen ordaayeen waxaan ku nidhi wareeda waxba ku gaari maysaana shareecada islaamka inaad hadda ku socotaan andariiq baarlamaanaad iyo dimuqraadiya kolla ku gaari maysaana baashan rag baa samaystay askar bayna u samaysteen ciidan bay u samaysteen haddana kuray awooddaasna waxaad ku bedeshaan ma haysaan waxaa nala kumantaa mid iskala heshiisyaan oo raggo hadday doorasho timaado waan ku taageeraynaay miya ogol xorriyadda loo ogolo oo inaanu diinta sidaa rabno u sheegno oon masaajidda sidaa rabno u cabirno diinta oo anagu sida ku taalo kutubtaana waxba qarinin oon dacwadi si fiican u fidinno dhibaatadii lalagu hayo xirxiga aan naga deysa intaa kalimaad ka samaysaan hadday diin ogol yihiin kollaba ku guurguur ku gaarmaysaan kalimu kuma diin ugu jawaabi jireen kan hadda la sheekaysato ama kaan la sheekaysato iyagoo nasabeyn nabi wuxuu kuleeyay waddanka nabigu filxay iyuu kuleeyay maarata sheekha ugu weyn ka ugu yar taalibka hadda la sheekaysato waddanka nagu mufilxaysaan nagaa kaa wuxuu kuleeyay arrinta maanta fursan haysana fursadana waxa weyn inta tabartaanada inaanu samayno wixiu nala gudboon baan samaynaynaa haddana ku re baarlamaankaanu garaynaa doorashadaanu garaynaa haddana ku reeyay halkaasaan wax ka islaaxinaynaa sidaan bay lahaayeen markii horeysana oo kala gudeena marka baarlamaankiiba la kala diray waraaq lagu kala diray waxaa ku xigtay madaxweynihii waxaa ku xigay hadaba suuradii oo waa ku hadda maalmaita la kala diray saddexdiiba kuma yaqaanaan mid kasta oo dimuqraadiya sheeganaya wuxuu meesha ay ka dhacay wuxuu inkiri kara maaha waa arrin iska cad oo bareer wey marka calaa itixaal ilaahay na badbaadiyo khaatiradan aanaha loo suubiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa in xaqa uu nagu diro ma jecelin dad muslimiina runtii inaan cabaareeyo ama wax ka sheegsheego dabeecadayduna ma aha dad iyagoo la xeersanayo la mulaaxaqaynayo la eryanayo ama la dilayo waxa loo dilayo loo xeersanayana aan garanayo inaan wax ka sheegsheego runtii maaha dabeecadayduna maaha siday dad dabeeca ka dhigteen in dad walaalahooda manhajkuna isku khilaafeen ama fikrad isku khilaafeen inay mulaaxaqeeyaan oo iyagana kelida ay waran ka geliyaan oo gaaladiyo dilaysa dhinac un ayagana ay dhinac ka ordaan aniga dabeecadii maaha mana jecel mana doonayo cambaareynayga maaha laakiin هدف كان من يومنها كان أي كسر على ذلك قارئين في البرج بارين الدولة الإسلامية تكون دليلين يعني أكيد وحكة عايشين يستون واضح وضوح الشمس يعني أكيد كتاع إلهي مثل وكين كرام لكن قاب كان هذا حكم كين كرام هدي وضع صدق خير موضي شو أما صومالي أما عرب أما هد كرام وعنده لها كل جهن بريك إلهي يا رسولك والنوم وغلام بريك والله نحن بأمري وحنا هنا وحلو جاري كرام ما تشريان ليش لبوين ساسا عنده لها مثل ويجيشان معنا مرحبا كي يقفل ناسا بسوك رجلين يا مارك لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا يقول عن حجابي أنه يغني شبابي وقالوا لأحيائي إن يغني من حسابي وربي لن أبالي إنتي مثل الجبال أي معنى للجمال غدا سهل المنام حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف qabihii dambe barnaamijka dhul xoreys sida ayaan dhageystayaal isla soo gaarnay akhbaaraadka caalamka ayaan soo koobaynaa diblomaasi ka shaqeynaya safaaradda Iran ay ku leedahay Yemen ayaa lagu afduubtay Sanaa ragobaysan ayaa afduubtay iyadoona dawladda Iran ay arinka xaqiijisay waxana ay sheegtay in ninkaasi uu maqan meel jaan iyo arab la aadayna aysan garan karin afar askarna waxaa lagu dilay gobolka Sanaa kadib weeraro halka ka dhacay horeyna halka dilal kala duwan ayaa lagu geysanaya ciidamada military ee Masar barnaamijyo lagu taageeray Masar waxay wili ka socdaan Qaahira oo dalka Masar ka tirsan qodobadii dhacdooyinka caalamka kuwooda ugu muhiimsan sidoo kale waxa kamid ah amniga istishaadi ah oo ka dhacday Mosul waxa la eegtay kulanyo ay la socdeen ciidamada maamulka Nuri al-Malik sudan askari ayaa dhimatay kuwa kan oo ay dhaawacmeen gudaha dhigisa barnaamijka dhul xoreysada caawa naga intaasi farsamadi maxamed muudi axmed al-muslim tabintii saarasti maxamed daare naga isku duwan fi amanillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh من هدى الدين اغترافينا العنا اختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي الى التفاف ليس يرضى بالرذيله يا ابنه الدين الجليله انت من اعلى سبيله